Tu program trzeci. Minęła 5 rano, 20 lutego. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Czy Kancelaria Prezydenta zapłaci odszkodowania za wyroki wydawane przez niewłaściwe składy orzekające, pyta minister sprawiedliwości. Senat przyjął z poprawkami ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Kraje członkowskie Rady Pokoju przeznaczą na odbudowę Strefy Gazy 7 miliardów dolarów. Prezydent zawetował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Karol Nawrocki stwierdził, że ustawa pod hasłem przywracania praworządności wprowadza chaos i otwiera nowy etap politycznego wpływu na sędziów. Ustawa wprowadza segregację sędziów i oddaje wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów. Zdecydowanie sprzeciwiam się dzieleniu sędziów na lepszych i gorszych. W polskim porządku prawnym nie ma żadnych neo- ani paleosędziów. To, czy ktoś jest sędzią, wynika z konstytucji i ustaw. Minister Sprawiedliwości pyta, czy Kancelaria Prezydenta zapłaci odszkodowania za wyroki wydawane przez niewłaściwe składy orzekające. Waldemar Żurek podkreślił, że Polska zapłaciła już 5,5 miliona złotych takich odszkodowań. Czeka nas 1100 spraw, które są zamrożone w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i za każdą przegraną płacimy tam minimum 10 tysięcy euro. Polacy stracili na skutek tych niepraworządnych zmian w wymiarze sprawiedliwości prawie 3 miliardy euro, które były nam potrącane z funduszy unijnych. Więc ja się pytam, czy Kancelaria Prezydenta weźmie na siebie koszty tych odszkodowań, one są wypłacane z budżetu państwa. Prezydent zawetował też ustawę Aktywny Rolnik. W ocenie Karola Nawrockiego skutkowałaby ona likwidacją gospodarstw rodzinnych i dzieliłaby rolników na lepszych i gorszych. Zdaniem wicepremiera, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, decyzja prezydenta zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu kraju. Senat przyjął z poprawkami ustawę wdrażającą unijny program SAFE. Fundusz ten opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma dostać prawie 44 miliardy. Przeciwko ustawie głosowali senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Skurkiewicz tłumaczył, że ustawa zmusi nas do związania się 45-letnim kredytem z Unią Europejską. Pomimo tego, iż mamy możliwości brania pożyczek, kredytów na mocy polskich przepisów, gdzie w 100% bylibyśmy dysponentami. Dlatego senator liczy na prezydenckie weto. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie natomiast sytuacji, w której prezydent ustawę wetuje. Jak mówi, program SAFE to ogromna szansa dla polskiego przemysłu obronnego. Na to trzeba tak spojrzeć. To jest interes, ogromny interes i wielka inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i to jest nie na miesiące czy lata, na dekady, więc trzeba po prostu to wykorzystać. Ustawa wraca do Sejmu. Posłowie zajmą się nią na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Stany Zjednoczone wpłacą 10 miliardów dolarów do budżetu Rady Pokoju, zapowiedział na jej inauguracyjnym posiedzeniu prezydent USA Donald Trump. Do Waszyngtonu z tej okazji przylecieli przedstawiciele ponad 40 państw. Polskę reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, który wystąpił w charakterze obserwatora. Dla wielu rządów to okazja do znalezienia nowego kanału komunikacji z Białym Domem, mówi ekspert do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Bartłomiej Kot. Ja postrzegam tę Radę Pokoju jako próbę przede wszystkim dla wielu państw, które potrzebują sobie zbudować personalne dotarcie do Donalda Trumpa. Są państwa, które albo mają słabe dotarcie poprzez tradycyjną dyplomację, albo uważają, że dotarcie tylko i wyłącznie przez tradycyjną dyplomację nie zapewnia sprawczości im w Stanach Zjednoczonych. I są państwa, które nie mają na przykład ideologicznej zbieżności obecnie z administracją Trumpa, więc muszą się wzmacniać w inny sposób. Kraje członkowskie Rady zobowiązały się przeznaczyć na odbudowę Strefy Gazy 7 miliardów dolarów. Pięć państw zadeklarowało też udział w międzynarodowych siłach bezpieczeństwa w Gazie. To Indonezja, Maroko, Kazachstan, Kosowo i Albania. Do końca lutego klub Koalicji Obywatelskiej przedstawi projekt ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych, zapowiedziała minister edukacji. Barbara Nowacka dodała, że obecne regulacje się nie sprawdzają. Zakładamy 15 rok życia, bo szanowni państwo, to co się dzieje dzisiaj to jest w ogóle fikcja. Ten wiek ograniczający, zabraniający dostępu jest 13 rok życia. Tylko to jest nieprawda. Między 7 a 13 rokiem życia co najmniej 1,5 miliona dzieciaków ma dostęp do treści niewłaściwych. My oczywiście jesteśmy w stałej współpracy też z Ministerstwem Cyfryzacji, które musi przygotować rozwiązania technologiczne, żeby mieć narzędzia weryfikacyjne, które będą bardzo bezpieczne i narzędzia sankcyjne. Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dzieci wprowadziły m.in. Australia i Francja. Jeszcze informacja dla kierowców. Po zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym w okolicach miejscowości Kierwałt w województwie pomorskim zablokowany został pas autostrady A1 w kierunku Gdańska między węzłami Kopytkowo i Pelplin. W wypadku poszkodowane zostały 4 osoby. Zalecany jest zjazd na Kopytkowo i ponowny wjazd na A1 przez węzeł Pelplin. Przywrócenie normalnego ruchu na zamkniętym odcinku autostrady przewidywany jest około godziny 8. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowy dzień warto rozpocząć od dobrych informacji. To takie mam. Po pierwsze, w całym kraju będzie dziś słonecznie. Po drugie, nie będzie bardzo mroźno. Termometry wskażą w południe od minus 5 stopni w Gołdapi i Szczawnicy, przez minus 3 w Bielsku-Białej i Krasnymstawie, minus 2 w Kaliszu i Tłuszczu, do 0 stopni w Opolu i w Stargardzie. Na koniec trzecia, dla większości dobra informacja. Nigdzie nie będzie dziś padać ani śnieg, ani deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5:06. Coś mi świta. Beata Wolska, Paweł Turski, dzień dobry. Mamy piątek? Tylko 8 godzin pracy i będzie święty spokój. Tak coraz częściej podchodzimy do wykonywanych przez siebie w zakładach pracy obowiązków. Jak wynika z badań, po raz pierwszy od kilku lat spadło nasze zaangażowanie. Zaangażowanie pracowników. I to o aż... 3 punkty procentowe. I może się wydawać, że to jest niewielki spadek zaangażowania pracowników, ale jest to ogromny problem, bo niezaangażowany pracownik, a w takim wypadku jest to niezaangażowany pracownik, to nawet 35% kosztów wynagrodzenia tego pracownika. Taką stratę przynosi on do firmy. Pomimo tego, że jest, że pracuje. Pracownik przynosi stratę. To ciekawe. Mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpuls, która przeprowadza badania zaangażowania pracowników. Zacząłem się tak zastanawiać, dlaczego czujemy się coraz mniej zmotywowani do pracy. Czy powodem są zarobki, zawód, którego nie chcemy wykonywać, a może pół żartem, pół serio, odpowiedzialny jest za to zbyt mały wybór owoców w czwartek, podczas tych słynnych korporacyjnych owocowych czwartków. Co tak naprawdę motywuje nas do pracy i do działania? Jak w ogóle znaleźć pracę marzeń? Dziś czekam na Państwa głosy w tym temacie. 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego. A teraz o 5:07 idziemy. A gdzie? Do pracy oczywiście. Hej ho! Hej ho! Hej ho! Równaj krok. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Miał kogut razy 100, więc ja wrzucam. Śpiewamy w głos. Hej ho, hej ho. Cudowny dzień wyszedł. A przy na zdrowie obły mig. A mnie alergia łapie wciąż. Na widą wasze go. No, boś w burku, gwór i głąb. To jednak wolę spać, więc już to skajpę, bo... No, no! Już śpią się! Wiemy to! Gadać nie ma co, odpoczniesz po... Więc to! Hej ho! Tu wiesz, ta noc lecz jest pani moc i wskaże nam, gdzie z czym skarmy się! Do pracy się weź i dłoń tylko znieś, niech olśni nas bezcenny blos! Więc jak jeden chłop diamenty te kopy, siła wam do łap! Niech kurze się był, te skały rozśpiewając wciąż. Hej ho, hej ho, i wszystkim jest wiadomo. Boże, gdy kupiesz tak, to kto, no kto się cieszy tak na 100, 2, kto? Wysułek! Wiemy to! Wręcz małpi gaj wiaderko daj. Hej ho, stuk, stuk, stuk, stuk, tik, tik, tik, pod ziemią się odniósł. Diamenty zliczyć byłby trud. Jest więcej tego. A do skarbu wiedzie każda z dróg. Hej, stuk, stuk, stuk, stuk, stuk. Hej ho! Hej ho! Hej ho! Ja na wagonika dno się schowam, bo jestem no. Nie śmiałem! Wiemy to! Umyka czas jak śpicza trzask. Niech kurdrać się, bo jeść się chce i spać, o, tak. A rano znów zawoła praca. Praca już woła, bo jest poranek. Dzień się dopiero zaczyna, ale będzie dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 34 minuty. Te dodatkowe 154 minuty dnia można chociażby spożytkować na obejrzenie najnowszego filmu Śnieżka, z którego hejho słuchaliśmy na antenie trójki o 5.11. Pan Lech z Warmii i Mazur, który się do nas dodzwonił, wybrał 22,7 trójek, do pracy raczej nie zmierza. Dzień dobry, panie Lechu, chyba nie jestem w błędzie. Dzień dobry, tak, ja jestem na emeryturze, to mnie już praca, ale dla tych młodych, dla tych ludzi i pan mówi, panie Pawle, że żeby piątek był wolny. No ja tak się zastanawiam, soboty mają wolne, piątek, no ja nie wiem, czy to dobrze wpłynie. Ale pan jak chyba był młody, panie Lechu, to sobota też była pracująca, dobrze pamiętam. Tak sobie wymyśliliście tam, że soboty nie chcecie pracować, co to ma być? To my nie możemy nic wymyślić teraz? Tak, tylko była niedziela. Tak, tylko była nie niedziela. Ale i co tylko wolnego, tylko pieniądze. No wie pan, to zależy od przedsiębiorcy. Bo kiedyś w PRL-u to tak, trzeba było przyjść. Sobota, nikt tam nie tego. A dzisiaj to zależy od pracodawcy. A co pana motywuje? To są właśnie pieniądze, czy coś zupełnie innego? No... Każdy też za pieniądzem i idzie, tak, żeby dlatego było jak pan najwięcej. O tych pieniążkach, kochanych. No tak, rozumiem, tak. Rozumiem. W sklepach jest drogo, tak, każdy chce pieniążki, a młodzi za pracą, ja widzę, nie bardzo się garną. No, pan wiem, też się nie garnie, bo na emeryturze, a na emeryturze zawsze można dorobić. Co do zasady, jeżeli siła jest i chęci są. Tak, ale ja już nie tego. Panie Lechu, dobrego dnia życzę. Piątek jest u pana wolny, może innym też się uda. Także pani Małgorzata wybrała nasz numer 22,7. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry państwu, witam wszystkich pracujących, niepracujących, mniej narzekających, bardziej narzekających na młodych, narzekających na starych i tak dalej. Nie będę rozwijała wątku, ale państwo pytacie, co motywuje człowieka do pracy. Mnie zawsze motywował taki cytat z mojego ulubionego filozofa Konfucjusza. Jeżeli wybierzesz pracę, którą kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. I trochę starałam się tak robić to w swoim życiu. Myślę, że każdemu też to doradzam, bo też bywam doradcą zawodowym, ale powiem państwu szczerze, że po pierwsze nie wiem, czy mnie motywują pieniądze, czy ja ich potrzebuję. Po prostu potrzebuję ich do życia, nie? Żeby żyć na jakimś poziomie. Potrzebuję czasami więcej pracować, żeby żyć na nieco lepszym poziomie i nie wiem, podróżować chociażby, tak? Natomiast na pewno motywuje mnie uścisk dobrego szefa, którym czasami też bywałam i uważam, że bardzo ważne jest to, w jakiej atmosferze się pracuje. Czy pracuje się w takiej branży, którą się kocha, czy się nią pasjonuje w jakikolwiek sposób człowiek, czy ma skłonność do tego, żeby to zmieniać. Naprawdę to nie jest takie proste. Czy jest jedna rzecz, która nas motywuje? Czasami motywuje nas miłość, prawda? No także, bo ona motywuje do wszystkiego. Nie wiem, czy da się tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Ilu jest ludzi, pewnie tyle jest odpowiedzi. Natomiast Konfucjusz zawsze mi gdzieś tam brzmiał w głowie. Uważam, że miał po prostu szaloną rację. I życzę państwu, żeby każdy mógł taką pracę wykonywać. A pani w ogóle nie przerywa. Nie przerywam, bo pięknie pani mówi. Ach, dziękuję. Pani Małgorzato, to ja tutaj ściskam przez radio pani dłoń. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Mam nadzieję, że to panią zmotywuje przynajmniej dzisiaj do pracy. Ach, już mnie motywuje od godziny, siedzę i piszę. Wobec tego kocham, kocham, kocham. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Kwadrans jest po piątej na zegarze trójkowym. To czas na naszą piosenkę dnia. Dziś jest nią American Obscurity. To utwór będący efektem bocznego projektu muzyków U2, Bono i The Edge pod nazwą The Passengers, nagrany we współpracy z Brianem Eno. Piosenka wyróżnia się mrocznym, eksperymentalnym brzmieniem z wyraźnym wpływem jazzu i trip-hopu, a jej tekst stanowi melancholijną refleksję nad mitem amerykańskiego snu i przemijaniem. Rozmawiamy dziś o tym, co nas motywuje do pracy. 22,7 trójek to telefon do nas. gitarowo brzmi trójkowa piosenka dnia U2. Utwór będzie dziś do Państwa wracał, także w pracy. O niej dziś rozmawiamy, bo według badań spada zaangażowanie nas, pracowników. Co nas motywuje do działania? Pan Grzegorz spod Częstochowy wybrał nasz numer 22 i 7 trójek, o 5:20. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich i słuchaczy, i pana redaktora. Co nas motywuje? Motywacja, no wiadomo, większość ludzi do pracy chodzi tylko za pieniędzmi, ale tu się zgadzam z panią, co dzwoniła wcześniej, że jeśli robimy to, co kochamy, to, co lubimy robić, to robimy to dobrze, a nie ma nic lepszego niż satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Ja tak mam takie szczęście, że pracuję w swoim zawodzie, jestem elektronikiem, zajmuję się tym codziennie, się tym po prostu bawię. Dla mnie ta praca to jest po prostu, codziennie jest coś innego. Coś pan innego, nie czuje, że pan pracuje? Pan się cieszy, nie, że panu płacą? Jestem elektronikiem, programistą i robię pewne rzeczy, bo elektronika teraz jest ściśle związana z układami programowalnymi, więc to jest nieodzowna ten dział, programowanie plus elektronika, i bawię się tym po prostu, lubię to. Robię to na co dzień. Nawet JDG mam założone oprócz pracy i też się zajmuję tym samym. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon. Także pan Sebastian z Nowej Woli, z powiatu bełchatowskiego, wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, panie Sebastianie. Ja witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzień dobry państwu. Moją największą motywacją, która daje taki bodziec do wstawania do pracy, jest moja rodzina. Moja żona, moja córka, która na co dzień uczęszcza do szkoły tutaj u nas, a żona pracuje akurat w Wieluniu. Uważam, że każdy facet powinien być po części, a na pewno kierunkiem, takim wspólnotą rodziny, który ukierunkowuje i daje ten bodziec do życia. Myślę, że odpowiedzialność, którą nosimy na naszych barkach, jest bardzo duża. Powiedzmy, dobrych, stabilnych czasach, w których żyjemy w Polsce, uważam, powinien każdy mieć chwilę wytchnienia, czyli jakieś wakacje, jakieś ferie i w ogóle. To jest właśnie największą moją motywacją, żeby zapewnić ten byt rodzinie. Oczywiście uważam, że każdy z nas, z facetów, powinien się prowadzić takim celem jak ja, chociaż podobnym. Aczkolwiek każdy trochę inaczej to interpretuje. I oczywiście, co jest taką moją tradycją, co ranną, którą jeżdżę, a pracuję dzień w Łodzi, to jest ta nasza trójeczka, która jak rano wstaje, to zawsze włączam ją w domu i słucham jej po drodze. To bardzo się cieszymy, że możemy tę cegiełkę do pana motywacji dołożyć. Tak. Chciałbym wszystkim życzyć udanego weekendu, miłego dnia. Również życzymy. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry panu lub pani. 22 minuty po 5 na antenie programu trzeciego. Halo, halo. Ogólny szacunek i poważanie. Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam cię, przyjacielu. Czekam. Nie, jest pan na antenie, panie Stanisławie. Już mogę nawijać. Proszę bardzo. Przepraszam najmocniej. Pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy i szanownego pana Pawła i jego współpracowników. To, co mnie motywowało do pracy w latach 80., a pracowałem wtedy w warszawskiej fabryce samochodów osobowych, to nie ukrywam, były zarobki, bo pracowaliśmy w akordzie zaraz po technikum, żeby zarobić troszkę więcej pieniędzy. Później za 4 lata po podjęciu pracy ożeniłem się i też były pieniążki potrzebne. Ale co chcę podkreślić, kochani trójkowicze i szanowny panie Pawle, atmosfera w pracy. Ja pracowałem w takiej drużynie, w takiej załodze, że to było coś pięknego. Do tej pracy szło się, wiedząc, że się będzie harowało ciężko, bo trzeba zarobić, ale szło się po to, bo wiedziałem, że spotkam tam uśmiechnięte twarze, zarówno dziewcząt, jak i moich kolegów z taśmy produkcyjnej. I być może słyszą mnie, to ich z całego serca pozdrawiam. Ja w tej chwili jestem na emeryturze, jestem szczęśliwy, kocham przyrodę i słucham trójki od 1977 roku. Hej, panie Stanisławie, hej ho. Na emeryturze na razie, bardzo dziękuję. Polacy co prawda są coraz mniej zmotywowani do pracy. Pracują, jak sprawdziłem w badaniach, 8 godzin i 40 minut. Pracy efektywnej jest tylko trochę ponad 6 godzin i 30 minut w czasie dnia. Kto nas wyprzedza? Niemcy. To propozycja po niemiecku Lotte i Wendu Tanzen willst. Pan Sylwester z Leszna wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Sylwestrze. Dzień dobry, dzień dobry. Z pracą jest tak jak ze sportem. Do sportu i do pracy trzeba się przyłożyć. Jeżeli sami się do sportu nie przyłożymy, to nie będzie efektów. Jeżeli do pracy się nie przyłożymy, też nie będzie efektów. I po drugie, często i gęsto w pracy jest tak, że szef albo szefowa motywuje lub ma wspieranie dla kogoś, kogo bardziej lubi albo kogoś nie lubi. I w pracy jest tak samo, że on jest demotywowany, ponieważ szef preferuje kogoś innego. A inna strona medalu jest, ja mam taką znajomą, która od 30 lat albo i więcej jak w 89 w Polsce padł PRL, komunizm i powtarza, teraz na rynku jest ciężko się przebić. Kiedyś to były czasy, a dziś nie ma czasów. Znam to. Ale niech pan słucha, i tak już ponad 30 lat powtarza, że na rynku jest ciężko się przebić, że nowe firmy powstają, a ona tylko cały czas powtarza. Ciężko się przebić. Trzeba jak ze sportem walczyć o swoje, o pierwsze miejsce. Dzięki. Bardzo dziękuję, panie Sylwestrze. Wspomniał pan o tym, co nas demotywuje, to o tym teraz opowie Paweł Łojewski z firmy Sodexo Benefits and Rewards Services. Demotywują nas niefajni ludzie. Jest to na liście demotywatorów, które wymieniali pracownicy, ale na pierwszej pozycji, co nas demotywuje, to niejasne cele i niejasne zadania, które dostajemy od pracodawcy. Akurat teraz przede mną jasne zadanie. Mam zapowiedzieć utwór. Przed nami Nirvana, About a Girl, o 5:28 na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Mam jeszcze jedno zadanie. Wpadło na ASAP. Poinformuj, że o 5:30 serwis trójki w skrócie. Dobrze, informuję. Za minutę serwis. Thank you for this shoe. I do want you. Jest w 5:30. Serwis Trójki w skrócie, Romuald Wójcik. Wpadłem na ASAP. Ograniczony atak na Iran, by zmusić Teheran do porozumienia nuklearnego, rozważa prezydent USA, a donosi o tym Wall Street Journal. Według źródeł gazety uderzenie może nastąpić w najbliższych dniach. Celem miały być obiekty wojskowe albo rządowe. Jeśli Iran nadal będzie odmawiał zakończenia wzbogacenia uranu, USA mają przeprowadzić szeroko zakrojoną kampanię w celu obalenia władz w Teheranie. Były książę Andrzej, młodszy brat króla Wielkiej Brytanii, aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, po 11 godzinach opuścił komisariat policji. Zarzuty dotyczą okresu, gdy był on specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii do spraw handlu między 2001 a 2011 rokiem. Aresztowanie było pokłosiem kolejnych dokumentów ze śledztwa w sprawie Epsteina. Były książę miał przekazywać poufne informacje. To już ostatni tydzień ferii. Stok narciarski w Chodzieży na północy Wielkopolski przyciąga wielu turystów, także spoza województwa. Trasa zjazdowa na górze Talerz to najdłuższy stok narciarski w regionie, mówi Wojciech Szałata z ośrodka sportu. Ponad 300-metrowy wyciąg narciarski, trasy od 400 do ponad 500 metrów, bo najnowsza, którą gdzieś tam sobie opracowaliśmy, to ponad 500 metrów. Także jest tutaj co jeździć. Mamy 2 hektary naśnieżonego stoku. Jest co jeździć, białe szaleństwo podane na talerzu z chodzieckiej białej niemal porcelany. Ferie trwają w ostatnich 5 województwach: wielkopolskim, podkarpackim, lubelskim, lubuskim i śląskim. Kolejny serwis Trójco o 6:00. Zazdroszczę ci, Romek. Chciałbym mieć taki ASAP ustalony wcześniej, że 5:30 o 6:00, o 6:30 o 7:00. Kiedyś się mówi Asan albo Acan, a teraz się mówi ASAP na takiego właśnie człowieka, który tu przychodził. Dzień dobry, jestem ASAP. ASAP, przepraszam, ASAP. O 6:00. Romuald ASAP wróci. Tak, pan Romuald wróci. Słoneczny, bez opadów to będzie piątek. Będzie to też piątek lekko mroźny. Na termometrach będzie bowiem od -5 stopni na ziemi suwalskiej, przez -3 na południowym wschodzie, do 0 wzdłuż ściany wschodniej. Nigdzie nie będzie padać. Jest 5:33. Coś mi świta. Beata Wolska, Paweł Turski, dzień dobry ponownie. Rozmawiamy dziś o tym, co nas najbardziej motywuje, nas pracowników, bowiem według badań spada nasze zaangażowanie w pracy. Pan Zbyszek wybrał nasz numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamieniam się w słuch, panie Zbyszku. Co pana motywuje? Jeżeli chodzi o prognozę pogody, na Podkarpaciu -13. A to ja mu podaję pogodę na godzinę 12. Aha. Optymistycznie, żeby większy uśmiech był na twarzy. Gdy pan jedzie do pracy, albo idzie pan do pracy. Nie, jadę na szkolenie. O, to dobry dzień w pracy w takim razie. No, dobry. Jestem takim małym przedsiębiorcą, bo jestem hydraulikiem. Pracuję razem z jednym kolegą i co mnie motywuje, to ciekawość. Po prostu ciekawość poznawania, co będzie dalej. Czyli zrobię jakąś, załóżmy, pracę, jakiś projekt i interesuje mnie, co dalej. Co mam robić dalej. Czyli coś więcej, coś bardziej osiągnąć. Dlatego dzisiaj właśnie jadę na szkolenie. Ale też chęć pomocy ludziom. Bo czasami jestem zawalony tak strasznie robotą, a są takie małe robótki u ludzi, gdzieś tam cieknie woda, gdzieś ktoś nie ma wody, komuś coś zamarzło i tak dalej. I po prostu chęć pomocy ludziom. Na to nie ma żadnych pieniędzy, jakichś tam przynajmniej konkretnych, ale po prostu chcę się pomagać tym ludziom. Czyli wychodzi na to, że odpowiedzią na to, co nas motywuje najczęściej, jest po prostu praca marzeń. Panie Zbyszku, bardzo dziękuję za telefon. Zachęcam państwa też do kontaktu z nami. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Dziś rozmawiamy w audycji porannej o tym, co nas motywuje do pracy. Spada nasze zaangażowanie jako pracowników według badań, więc szukamy jakiejś recepty. Z lotniska dłuży się dzień, z daleka i z bliska, ze wszystkich miejsc. Chcę wracać do ciebie, wcześniej nie miałam powodu. Zepsuta walizka, syrop na sen, podwójne nazwiska, ja ciebie też płakam. Loro, 5.38. Dziś rozmawiamy w audycji porannej Coś mi świta o tym, co motywuje nas do pracy, bo według najnowszego badania spada zaangażowanie pracowników. W całym problemie nie chodzi tylko o pieniądze, mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni Platformy N+, która przeprowadziła badanie. Pracownicy mają rozliczne potrzeby, chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie, albo chcą być wcześniej informowani o zmianach czy o powodach decyzji, które są podejmowane przez zarządy. Trzeba słuchać pracowników i myślę, że to jest największa zmiana, ale też najlepsze narzędzie do tego, żeby faktycznie odwrócić trend i popracować nad zwiększeniem zaangażowania pracowników. Na pewno nie pieniądze. Co nas motywuje do pracy? Pani Iwona wybrała nasz numer 22 i 7 3. Dzień dobry, pani Iwona. Dzień dobry. Co mnie motywuje do pracy? Ja myślę, że najważniejsze jest nastawienie. Ten poranek, gdy się wstaje i co robimy wtedy? Czy się uśmiechamy? Pamiętajcie, uśmiechajmy się bez względu na wszystko. Nie zawsze nam się chce iść do tej pracy. Musimy iść, bo zarabiamy, musimy płacić rachunki i tak dalej, ale uśmiech jest najważniejszy i otoczenie ludzi. Ja bardzo lubię ludzi i współpracować z ludźmi. Często słyszę, że wciąż słyszę, że wciąż widzę w ludziach dobro, że ludzie są tacy czy tacy. No, myślę, że to siedzi w nas tak naprawdę. Jeśli idziemy z taką motywacją, że chcemy przepracować dzień, chcemy mieć z tego też satysfakcję, uśmiechać się, kontakt z ludźmi mieć, no to chyba jest ważne. No, dla mnie to jest taka prosta rzecz. Uśmiechać się, pracować, nawet jak jest ciężko wrócić do domu, porozmawiać o tym, ale nadal się uśmiechać. I życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani Iwono. To się chyba podobno nazywa joga twarzy z Japonii. To jest, trzeba się uśmiechnąć. To teraz z większym uśmiechem, panie Sebastianie, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Zamieniam się w słuch, mam nadzieję, że uśmiech słychać. Nie wiem, znaczy u jeszcze? Pana na pewno. A, u pana na pewno. To pan teraz też rozciąga tutaj wszelkie mięśnie na twarzy i z uśmiechem, proszę bardzo. To ja powiem tak, moim zdaniem w każdej pracy, jak się pracuje, trzeba mieć takiego mentora, taką myśl przewodnią. To ja powiem tak, moim mentorem jest Homer Simpson, mimo że wielu pracodawców by wolało Forresta Gumpa. A co do takiej motywacji w pracy, właśnie jak tak słucham ludzi, którzy tak bardzo optymistycznie, że ta praca, że trzeba ją kochać i tak dalej. Ja mam zgoła odmienne zdanie właśnie, że praca powinna być taka, żeby ją wykonać, a w głowie cały czas mieć świadomość, że wychodzę z tej pracy i robię to, co naprawdę kocham. Bo jeżeli ja będę kochał pracę, to ja z tej pracy nigdy tak naprawdę nie wyjdę, będę żył tym. A obstawiam, że pracodawcy też na tym nie zależy, bo my mamy wykonać swoją robotę, zapomnieć, przyjść na następne. A to jest bardziej złożony problem, bo czytałem jeszcze inne badania, że podobno jest tak, przynajmniej teraz w naszym społeczeństwie, które coraz mniej jest zindustrializowane, że my musimy de facto w pracy być przynajmniej w głowie non-stop, bo takie złożone problemy intelektualne rozwiązuje się nie tylko przez 8 godzin. Na niektóre pomysły wpada się także podczas snu, więc pracodawcy może zależeć na tym, byśmy w ogóle z tej pracy nie wychodzili. No to ja jestem za tym, żeby wrócić do czasów 1670, bo tam była tylko dziesięcina. No, 23% podatku VAT będę musiał dzisiaj zapłacić, robiąc zakupy. Dokładnie bardziej. Tak. Dziękuję, panie Sebastianie. A chciałem jeszcze jedną myśl taką, bo tak jak rozmawiamy, ja miałem okazję tam z rok temu z moją przełożoną rozmawiać, podeszłem do niej rano i mówię, że chciałbym szybciej skończyć. Pani moja kierownik pyta, dlaczego? O której? Ja mówię, no tak za chwilę chciałbym wyjść. Ona się pytała, czemu? Ja mówię, no bo po prostu nienawidzę tego miejsca. No i powiem tak, że wtedy był humor, uśmiech i tak dalej, nie? To z tym uśmiechem kończymy naszą rozmowę. Czekam na kolejne połączenia. 22 i 7 trójek. Pan Sebastian wspomniał o dziesięcinie. Ciekawe, czy można ją opłacić diamentami. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away, to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of surrender. I saw the life inside you. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Co do zasady, Kościół raczej by się nie obraził, jeżeli jako chłop bym zapłacił diamentami. Oczywiście najczęściej płaciło się te dziesięcinę snopami zboża, jajami czy inwentarzem, ale rocznie tak mniej więcej zbiory miały chłopa wartość 40-60 florenów, czyli dziesięcina to 4-6 florenów rocznie. Jeden floren zawierał 3,5 grama czystego złota, więc mój dług, taki średni, to 6,5 tysiąca złotych. Za 6,5 tysiąca złotych dzisiaj bym mógł kupić pół karata. Więc tyle wynosi dziesięcina, jeżeli kogoś z Państwa to interesowało. 5.45 jest na zegarze. Pani Danuta wybrała nasz numer. Pani Danuto, dzień dobry. I co Panią motywuje do pracy? Bo o tym rozmawiamy dziś w audycji porannej. Dzień dobry. Ja po wielu latach pracy zrozumiałam, że mottem do pracy powinny być słowa, że jesteśmy na służbie. Z początku to można czuć lekki opór, ale jeżeli się jest w kontakcie z ludźmi, pracuje się dla drugiego człowieka, to on musi to czuć, że praca to służba dla innych i wtedy jest o wiele lżej. Nie są już ważne pieniądze, które po prostu są potrzebne do życia. Nie myśli się o tym, tylko że praca to służba dla innych. I moja praca była dosyć skromna, ale pomyślałam tak, że tym hasłem to powinni się kierować przede wszystkim ludzie, którzy no, w oczywisty sposób są bardzo potrzebni do życia, do poprawy zdrowia i mam na myśli służbę zdrowia. To może to jest właśnie dobry moment, żeby podziękować wszystkim, którzy na służbie jeszcze do 6 rano najprawdopodobniej. Tak, wszystkim dziękujemy. Dziękujemy i po prostu szczególnie tym, których spotkaliśmy na swojej drodze, na przykład w służbie zdrowia. I także policjantom, którzy może nam dziś też wystawią mandat. Pani Danuto, bardzo dziękuję. Także pan Michał z Elbląga wybrał nasz numer. Dobrego dnia życzę. A, pan Michał nam się rozłączył. Odbieram kolejne połączenie. Dzień dobry na antenie Trójki. Kolejnemu słuchaczowi lub słuchaczce. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Na imię Artur. Dzień dobry, panie Arturze. Chodzi o co mnie motywuje do pracy. Zgadzam się z moją przedmówczynią. Dokładnie duch służby. Duch służby. Pan dzisiaj na służbie? Jadę ciężarówką. Wczoraj załadowałem wszystkich Budziewicach, dzisiaj rozładuję w Kaliszu. Czyli dzięki panu mamy szynkę albo ser na kanapki chociażby. Cokolwiek, bo pracowałem też w innych branżach i zawsze ten duch służby mi

i wtedy samo docenienie, dobre słowo, też motywuje i człowiek z przyjemnością wstaje, a też często ludzie wspominali o interakcjach, także po prostu fajnie iść do pracy, spotkać się z ludźmi, porozmawiać, pogadać, pouśmiechać się, ale bycie docenionym jest ważne, także staram się też robić teraz jako pracodawca, no i widać, że człowiek, no uśmiechają mu się oczy, jak mu podziękujemy za to, co dla nas każdego dnia robi. Ja słyszę teraz uśmiech, panie Michale, również pozdrawiam. Także pani Katarzyna wybrała nasz numer 2273. Dzień dobry, pani Katarzyna. Dzień dobry. Jak myślę o pracy zawodowej, to wydaje mi się, ja jestem położną, mój mąż jest nauczycielem wychowania fizycznego, że bardzo ważne jest również to, że jak wybieramy ten zawód, to musimy mieć ogromną pewność, że to jest to, co lubimy w życiu robić, dlatego że to jest jednak ogromna część naszego życia i dużą część życia spędzamy w pracy, więc zgadzam się z przedmówcą, że motywacja jest bardzo ważna, ale jednak ogromną satysfakcję z pracy stanowi to, że musimy ten zawód lubić. Pani Katarzyna, mam nadzieję, że dzisiaj z uśmiechem do pracy marzeń. Również pozdrawiamy. 5.53 jest na zegarze, czekam na Państwa głosy w temacie, co nas motywuje do pracy. 22 i 7 trójek to telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia. The pretty girls, they have a couple drinks. All the pretty girls, so now they wanna kiss. All the pretty girls, they got to have a taste of a pretty girl. They have a couple drinks, all the pretty girls. So now they wanna kiss all the pretty girls. They got to have a taste of a pretty girl. Cztery minuty przed szóstą, nasz numer 22 i 7 trójek wybrał pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. Kłaniam się. Co pana motywuje do pracy? No właśnie, ja bym chciał postawić nieco przewrotną tezę. Pytanie dla trójki. Co pana redaktora motywuje do pracy? Pozdrawiam. To może będzie ta wisienka na torcie. Kontakt z państwem. To, że możemy się w każdy piątek usłyszeć, porozmawiać i uśmiechnąć. Kolejny słuchacz jest wraz z nami. Dzień dobry na antenie programu Trzeciego Panu. Halo, halo. To ja? Tak, proszę bardzo. Szanowny panie, szanowna trójko, być może nie spodoba się to, co powiem. Praca jest wartością samą w sobie. Jeżeli nie pracuję, to mnie nie ma. Dziękuję. Bardzo dziękuję za telefon. Dzisiaj w audycji porannej rozmawialiśmy o tym, co motywuje nas do pracy, bo spada nasze zaangażowanie, zaangażowanie pracowników. Wymieniali państwo bardzo dużo powodów. Według badań motywuje nas coś zupełnie innego niż pieniądze. Choć te pieniądze w naszej rozmowie padały dość rzadko. Mówi Paweł Łojewski z firmy Sodexo Benefits and Reward Services. To jest bardzo ciekawe, bo motywują nas w pracy de facto ludzie i otoczenie, w którym pracujemy, czyli warunki pracy. Nie jest na pierwszym miejscu pensja, jakby się mogło to wydawać, ale właśnie ludzie i współpracownicy. W pracy spędzamy, tak jak sobie powiedzieliśmy, bardzo dużo czasu. 8, 8,5 godziny, nawet 11, więc ci ludzie, z którymi pracujemy i otoczenie pracy, to jest to, czego wymagamy, żeby było fajne i żebyśmy fajnie się czuli we własnej pracy. I tego też Państwu życzę. Niezależnie od tego, czy pracują dziś Państwo z biura, czy z domu, położonego nawet na drugim końcu świata. Takim przykładowym Tokio. Żegnam się z Państwem dziś utworem o Japonii, bo właśnie do niej lecę za 3 godziny. Cel oczywiście maratoński. 1 marca biegnę maraton w Tokio. Usłyszymy się więc za 2 tygodnie. Beata Wolska, Paweł Turski. Arigato, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Do głosów? Gotowi? Start! Graj w lotto, zagłosuj na wybrany obiekt sportowy lub kulturalny i wygrywaj nagrody. Zwolennicy biblioteki prowadzą, pływaczki walczące o basen depczą im po piętach, ale doganiają je muzycy z filharmonii. Co za wyścig! Co tym razem powstanie dzięki wsparciu totalizatora sportowego.